दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरजा है दश्ते तन्हाई जाने जहां लरजा है तेरी आवाज के साए तेरे हो दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलों के समन और गुलाब दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरजा है दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरजा है तेरी आवाज के साए तेरे होठों के सराब दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलों के समन और गुलाब दश्ते तन्हाई में उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच सांस की आज अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फुक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिल शबनम दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरजा है तेरी आवाज के साए तेरे तेरी सांस की आज उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आज अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दो اس وقت تیری یاد نے ہاتھ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح ہے پھرا ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی راہ رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہار یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح ہے تیرا جھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی را دشتِ تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سرائے.